Israel, e Betlehem Africa. Oh yeah, bonga e Betlehem Africa. Oh yeah. Ebele ya bato mwendo makuma kukufanzala na mokili Afrika ni kambo ya mawa oma. Dalandenge bato bakuma kumona mpasi na mokili Afrika ni kambo ya mawa oma. Pan Afrika hoa, Pan Afrika hoa. Dalampasi na minyoko bitumbanzala bizali kombo ma mokili Afrika o. Bonga he beti ben Afrika. Oh ya he. Mokiri nyonso Zambe asala bandeko. Moto nyonso akosepela azali na kimpo Zambe bonsomi likambo yesengo he. Bona nini sen Afrika ya sude. Poso mwindwe konyokwa mana pata kutuna moitongo pokwa makila eko sopa na homa Pan Afrika hoa, Pan Afrika hoa. Bona nini topo mana boye likambo ya mawa Ngonga he he. Ah, likambo ya kokamwa na mokili ya biso ya Afrika. Bato bakoma kokufa nzala, bakoma konyokwama, bakoma kobomana. Kuna nini biso bana ya Afrika tokoki kobomana? Embele ya bato mindo makenda mpoto balingaka kozonga mokili ya Afrika te likambo ya mawa hey. Bakoma kolia lokola mindeleo, bakoma kolata lokola mindeleo, bakoma kotambola lokola mindele. Babosani mokili ya Afrika likambo ya mawa hey. Mboka na bango azongaka te, malako ya baboti asalelaka te. koli ya bongoko Balanda kate Tike na bango Basi babungisa Babimbi vimbi nzoto na mbongwe Oh boya totonga Totonga mokili Afrika eh. Oh boya totonga Totonga mokili Afrika eh. Angola boya totonga Totonga mokili Afrika eh. Cameroon boya totonga Totonga mokili Afrika eh. Na Congo boya totonga Totonga mokili Afrika eh. Na Gabon boya totonga Totonga mokili Afrika eh. Tanzania boya totonga Totonga mokili Afrika eh. Zaire boya totonga Totonga mokili Afrika eh.